Men, alltså alla är ju typ halvdöda. Ska vi köra typ en rest? Lång rest eller? Lång rest, alla inne liksom. Om vi går tillbaka i det rummet där vi kommer från. Men får inte vara två för det här. Nej, det här är inte. Ska vi ta och resta i rummet? Ja. Det känns livsfarligt. Därför gör vi det. Ja, därför gör vi det. Okej, jag är vaken så till en... Men, vi kör en lång rest eller? Ja, långt. Vi måste ju. Jag kan ta och köra en kort, men då är ja, men vi, våran långa är deras korta. Ja, jag vet. Ja, ni kör en lång, det är ingenting som händer på natten. Nej, tack, okej. Allt åker tillbaka. Jag vaknar. Vänta. Jonas för dig. Och jag blir en Earth Soul. Ja. Läppig alltså. Men vi har inte kört rummet. Alla försvann. Vi slog ihjäl dem och sen så låg vi oss och sov. Vi lotade dem och låg oss och sov. Liksom. Så jag försöker liksom kolla över vidare framåt om det finns hur det ser ut. Liksom. Och jag kollar efter min lot. Det gick jättebra. Nej. Det gick inte jättebra. Nej, det var för fan huset fel. Ja, vi bara söker efter typ fällor på gången vidare framåt. 22. Du ser några plattor som ligger längre fram. Ganska många, de är fyra i rad. Och det är ungefär en 60 feet rakt fram. Så här ser ut som tryckplattor på golvet hela vägen. Min fråga är hur det ligger nu. Nu måste på dem. På väggarna så ser det ut som att det är små hål med pilar i. Vad är det för typ av väggar? Hur högt upp sitter pilarna? Så sitter hela vägen. Ett fel steg. Se om det finns några liksom lundar där. Nej. Jag kollar om jag hittar några hemliga där. Det är bra att du jobbar plus i det. Nej, det enda du ser är på andra sidan den här gången ser du en spak. Ta din mor, lämna upp till var vi ska här. Så kan du dra i spaken. Jag har inte hittat spänt med mat. Din mor ska här så kan dra i spaken så att vi inte dör. Snacka om pressarna till hemspel. Jag tänkte fråga om jag kan disarmara på vänster. Om du sitter i antötter som det är någon slags tryckplatta, hur kan jag... Det blir av sinnesläpp bra. Vi kan testa, men det är... Ja, det var många. Alltså. Det är många. Alltså, jag tänker, det är fyra i rad, 60 feet. Hur långt ner sitter den lägsta? Ända ner på golvet, eller? Jaha, okej, det ser ut sådär. Ja. Ända ner på golvet, eller? Ja, ser du med uppe en bil? Ja. Fyra i rad, 60 feet. Fyra i rad, 60 feet. Hoppa. Var inte du som... Jag tänkte mest att man kunde klättra på väggarna. Ja, men du hade väl hopp. Du kan hoppa längre. Men borde vi kunna klättra i hålen? Med 60 feet kan man inte hoppa. Kan du slå en history check och se om du känner igen fällan? Det blir Birmingham. Ja, jag drar en sån vecka. Är du plötta? Ja, det är så för. Alltså, jag kanske är allt. Ja, jag kör history check. Alldeles. Jag tänkte. Kan vi inte sitta i snabbt upp? Jag är tränad nu, 14. Han kan hoppa extra många, han tar sin moment plus sin växtmodifier feet. Om jag har plus 5 i växt. 18. Du har 5 extra feet. Det är hur långt hoppar han på en springande ram då? Nej, det är som en... han slår en... Jag har 30 spiran. Athletics check. För att, eller akrobatik eller vad det blir. Han står där. Ja, men det är samma som climb och då är det athletics. Då slår du bra i den och får hela din movement speed i jobbet. Och det är även slog 18 i history check. Ja, du känner igen något sånt här. Du känner att är man tillräckligt bra i dexterity så kan man smyga utan att trycka ner plattorna. Smyg! Ja, alltså då, man behöver bara vara lätt på foten. Pilarna borde ju inte liksom laddas om. Jag går hem, säger du. Du går, ja. Jag som har att kasta en kropp. Nej, men det är svårt att köra Tracer. Då går vi, ja. Den ligger och nu går och pilar hela vägen. Konstant. Jättesmart. Men han hade skit ett rep på foten innan så jag drar bort den. Okej, okay, jag avslutar. Jag skulle bara kolla om det sitter machine guns där inne. Och du bara kommer såhär. Ja, så. Vi har uppfunnit en igelkott. Ja. Ja, alltså, ja, du eller jag egentligen. Jag kan säga så här. Det är att ni måste klara det här. Då kommer vi igenom hela gången. Måste klara 5 gånger. Annars klarar man. Annars får du skott per misstag. Ser vi vad det är för någonting på andra sidan? Ja, det är spas. Nej, men vägg eller? Nej, det är en gång. Fortsätt. Det är långt. Jättelång. Över 120 feet. Men måste gå igen. Ja, det är 60 fram för att komma förbi här. Ja, men hur länge? Vad är man ska klara i beslutet? För vi ser 120 feet i mörkret. Mm. Sen, nej, det ser bara en öppning och inte ett annat rum. Och ni ser liksom... Men jag har ju... Jag har ju den här... Jo, det gör ni förresten. Det ni ser lite längre bort, lite svagt, det är en eld, ser ut så. Jag har ju dängd chans. Så då får jag... Kan jag kasta frågor? För jag ser det här uppenbarligen. Men vad är det du ska kasta? Nej, till kropp. Om någon springer tillräckligt snabbt och rullar. Ja. Eller använder 2 sköldar och rullar. Hur långt kan jag kasta en kropp? Kan jag charge en röd kropp? Kan jag springa liksom snabbare än pilarna? Kan jag använda 2 sköldar? Så? Kan jag använda 2 sköldar på bonus i AC? Alltså den går ju från golv till tak. Ja, men om någon hukar sig ner och rullar så. Med sköldar på sidan. Ja, men Katrin, hon är ju kort. Då vill du täcka hela skölden. Ja, men ja, är det så bara... Kan vi göra så? Jag vill inte testa, men det kommer ju ta stryk och de kommer kunna sätta sig. Jag kör en athletic check. Athletic? Det var det man skulle göra. Dexterity. Och akrobatik för att smyga. Jag är inte tränad i någon. Nej, jag är tränad i det. Ja, men smink då. Jag har gömt mig tränad i det. Ja, men går ja. Ja, men vi sitter ju och diskuterar vem utav oss som ska gå. Stensax på sig. Och så säger vi åt er andra bara att syssa att han är lugnt. Och då kan du kasta in kroppar och du ska liksom... Du är också tränad. Jag är inte tränad i det, men... Nej, du är inte tränad i det. Men kör då! Kör du kan. Det är plus 7. Och rider, eller? Annars är jag tränad också. Ja, men... Jag ska klara det 5 gånger för att gå på akrobatik. Du är inte lätt på foten, liksom. Vad fan? Tjock! Vad säger du? Ja, men... jag provar att lägga ett rep på och se om det aktiverar. Rep? Ja. Nej. Kan jag knyta ett rep runt dig så jag kan dra bort dig? Ja, bakåt då. Jag kan ju fortfarande göra, alltså... Smyg bara. Så allting har vi tagit. Första dig! Ja, det där är också mer än det. Ja, det kanske är olika på olika fällor. Jo, på mer än 14. Ja. Då är det klart. Det var det jag menade, att det var mer än 14. Men det känns ju som att du borde ha också mer än 14. Mycket mer än 14. En kvar. Vad är det ordet? Nej, mer än 14. Mm. Du står på andra sidan. Jag testar att bara sätta foten på plattan utan att gå in där så att vi verkligen vet att fällorna är deaktiverade. Sätter en fot. Sätter en fot på det. Dra dig i spaken. Det är precis. Då gör jag inte det. Så bara ser du på fällorna. Vi kan lyssna om jag hör någonting i den rummet. Det är lugnt. Om 22 plus... Jag trodde det hårsta hade dragit. Som heter det, 24. Nej, du har bara 11. Har vi lust att vänta en timme bara? Så ska jag enchanta min trident. Ta en timme och enchanta den. Ja. Kan du träna din enchanting? Vi kan sätta oss längre. Ja, men så att den är bandet till mig. Ja, men det gör du under tiden. Det tar en timme, du måste sitta ner. Va? Jag har sett den här. Ja, jag satt och läste efter spänns medan ni bara rushade vidare. Men... ska du sitta och göra det där? Ja, jag gör det bara för att jag ska kunna använda spänns. Okej, du sitter och håller på med det där. Jag drar i spaken. Fel spak! Jag ska... men jag vill göra det. Vadå? Du vet att få en pil i huvudet eller? Det finns allt möjligt som kan hända. Jag ropar lite så här. Kolla att det inte är någon spak bakom spaken till dig. Så som det har varit förut. Och sen så liksom kollar jag lite försiktigt in i rummet och försöker se det något mer. Liksom. Förbi elden eller el? Ja. Varför har du inte avaktiverat fällan för? Går du förbi eldrummet eller går du in i eldrummet? Nej, jag kollar in i eldrummet. Där ser du en stor drake som är arg och äter upp det. 22. Du ser en, till vänster sida så är det att väggen har en annan del av väggen har en annan färg av sig. Som är lite mörkare färg än resten av väggen. Okej. Men så kommer kanske lite snäll ibland så vi drar över den där himla spaken va? Okej. Okay. Jag kastar lite den i kroppen igen och kollar. Ja, det händer ingenting. Ja, då är det. Hej då, vilket gott den säger jag. Och så går jag vidare. Och sen är Albert och kommer halvvägs. Nej. Ja, då kör jag. Nej, jag gissar. Då tar vi oss över. Ja. Jag måste sitta kvar där. Ja, hur lång tid har det gått? Ja, det här har gått på en minut. Han har dragit i spaken. Vi får väl sätta oss och vänta. Ni sätter och väntar? Nej, det var ju den där gången jag träffade den här påven alltså. Det var pratar med Svensson där om inte vi ska liksom försöka smyga oss in i rummet. Bara in förbi dörrposten liksom. Jag kollar, searchar av golvet igen. Precis. Fram till elden antar jag, om det... Absolut. Fick en 13 plus... vad är det då? Int? Mm. 16 då? Nej, det verkar inte vara något speciellt med golvet. Är det någon mer? Mm. Nej, jag har inte utrannat det. Är inget speciellt med golvet? Nej, men då vi smyger in, eller jag smyger in lite så här... Vad är det för färg på elden? Den är vanlig eld. Okej. Smyger in lite så här försiktigt. Mm. Och så ställer jag mig och kollar ner på den här väggen. Mm. Och sen så försöker jag söka av den. Liksom. Mm. Ska vi se en nisch till? För han börjar bläddra. Jag försöker se om någon kan se att det är någonting mer. Oj, det var dåligt. Men hur mycket lyser den här elden upp? Den lyser upp hela det rummet. Ja, öka styrka på. Eftersom du har sett utformningen tidigare så hjälper det. Det ser ut som att det skulle kunna vara en annan grottöppning men att den har blivit en mur. Ska du kolla på hur resten av rummet ser ut? Eller ska vi bara nyckeln. Nej men alltså ska vi kolla resten av rummet? Ja. Vi har ju bara sett den här väggen. Jag går in i rummet. Och han har kollat. Jag orkar inte vänta. Ja. Ja. Ja men vi jag ser ett rum med en eld liksom. Ja, jag följer efter mig. Jag går till den här väggen. Du ser ju inte ens oss. Jag går till den här väggen och kollar. Om det ser ut som en gammal... Hur ser jag? Det ser ut som en grått vägg men... Som igen murad. Ja, jag har en strömförsäk på att slå sönder väggen. Okej. Tror att jag inte är 12, 13, 14, 15, 16, 17. Du slår in den där väggen och det är liksom en gång i råsfram. Och längst in där så är det en skattkista. Ja, jag kollar efter tvällar. Så killar det gott ungefär en timme. Åh, 16. Det är bra. Nej. 16? Nej, det ser inte ut att vara någon fälla. Ja, men gå försiktigt fram. Någon fälla? Okay. Ja. Jag liksom, jag bara en skattkista. Du ser bara en skattkista i ett rum. Som var i hemlut. Ja, jag svinger. Fortsätt att svinga. Försiktigt. Jo, det finns inte. Det är bara en korridor med en kista. Det är en korridor med en kista. Jag kollar på kistan. Försöker du öppna den eller kollar du på den? Jag kollar på den om den är snälla. Du märker inget speciellt. Jag öppnar den snabbt. När du öppnar den så ser du att det är tänder och en tunga sticker ut. Jag visste det! Det du nu har stött på en mimik. En mimik? Ja, det är den. Så du ska få initiativ. Har du någon bild av mimik? Tänk dig en vanlig fräschkista med tänder. Eller de kanske var en dörr. Ja, de kanske var något till vad som helst. De är irriterande. Men de förblir den. Ja, jag kan inte hoppa in mitt i skiten nu. Ja, ah, cool. Fint, där var de med mig. De kan vara dörrar också. Så. Ja. Jag sitter med en där borta och slår så mycket som 12, 15, 16, 17. Just det, vi får med dig. Jag kan ta sådär. Jag vill inte missa något. Ja, har du tänkt på det? Jag går in i rummet. Ja, inte jag. Där. Fackla, elden här. Hur pass trång är korridoren? Två bränd. Jag strider heter det. Jag skiter i det. Men jag gör inte det. Och varför behöver vi inte slå för initiativ? Nej. Inte förrän ni väljer att gå in i det rummet. Kan jag ställa mig där? Ja, vad är det för initiativ? 17. 17, då börjar du. Det är brett var det. Yes. Då två är brett. Jag ställer mig där. Hur långt är det kvar? Hur långt är det kvar? På dig? Ja. Det är ungefär minst 30 minuter. Då stränger jag skit i den där jävla saken. Nej, sitt kvar. Jag är under short rest. Samtidigt. Nej, sitt kvar. Du måste ju börja om den här timmen. Sitt kvar, det är lugnt. Då träffar du på. Och den. Och så ranger du upp den. Du kan ranga dig. Nu har du sidor. Ja, jag går på det. Efter den här rundan så är det att du kan slå så den nya kistan du med 16, 17. 17 har jag tagit på han. 17 i skada. Och sen så är det force damage. Okej, absolut. Så det är 20. Alltså jag har valt att gå fram till dörröppningen. Men ja, de 17 som har 3 stycken. Ska jag slå in i kistan? Jag har valt att gå fram till dörröppningen. Eller öppningen. Vad fick du, sorry? Trä. Trä. Och du får... Jag får 13 plus 5. Det är 18. Ni kommer vara med på nästa runda. För nu slår han tillbaka på Mimik. Mimik slår tillbaka. Har du kort? Jag har en kortlek, Niklas. Kan du ta fram en kortlek? Nej. Du måste koncentrera dig på spelen. Ja, eller hur? Du ska sitta och mumla där. Humba. 19, 20, 22, 20, 24 mot AC. Ja, jag har jättemycket hopp om att säga så. 6, 7, 8, 9 är skadad. Jag träffade dig kvar. Och du sitter i hans mun nu. Han har dragit i hans kistan och du är i hans mun. Hur stor är kistan? Den är stor. Du såg ju alltså, det. Alltså, det är inte en mimik. Den animerar sig så det kan ju bli små. Ja, de har typ oändligt stort utrymme inuti sig. Okej. Okay. Tänk dig Hermiones handväska. Ja. Därför har du inte plats med helt bibliotek i. Ja. Men jag har också guld också. Vad sa du? Jag vill ha med oxygen. Du rör ditt... Ja, slå initiativ. Kan det finnas några ord i 19. Okej, och nu är det ny runda. Så då är det Morotar som börjar. Jag vet inte vad jag missar. Vad fick du? 19. Jag tänkte, jag tog 18. Jag är sist. Men jag slog ju ganska hårt den här mimiken. Nej, han slog ju typ 26 eller vad som helst mot AC. Ja. Men jag smyger fram den här, han ser på mig som jag är ställd för. Ska jag plocka bort den? Nej, inte den här gången men han har också perception sensor. Du ser inte nu men sen kommer han. Ja, exakt. Jag tänker att de har väl ätit upp Albert så han måste kunna fokusera på något annat nu, eller? Ja, det är det. Han sitter i munnen. Han är i budden. Ja, men då kan han ju hålla på med något annat, eller? Ja. Tror du så inte? Han kan hålla på. Jag vet inte hur min miss funkar. 10. En miss. Och sen bara försöker... Bli osynlig. Slår du under 11 så klarar du automatiskt. 5 plus... 9. 9, det är alltså 14. 14, då måste han slå. Slå en etta. Han fick 11, så du är osynlig. Nästa är Svensson. It's Svensson. Jag antar att Hårsta stod på samma sida som Albert, eftersom Albert är uppäten. Albert är så det är liksom ett fritt sikte mellan Mimiken. Det här Mimiken? Ja. Okay. Mimiken och mig, så att jag kan dra ett skott på honom. Ja. Eller är han immun mot trä? Eller är han gjord av trä? Eller är han, jag antar... Mm. Det är ju metall. Eller... Det är liksom lite kött. Det beror på vad han förvandlas till. Ja. Jag testar då. Fire, så då bara... Skulle han ta Passive Fire den i kvar? Jag testar då en pil på honom, helt enkelt. Oj, 18 plus 7, ja vad är det? 25. Träff kallas det. Mm, kallas det. 6 igen. Plus 5 nu den här gången. Sneak attack. Ja, vi står en direkt bredvid så låter det sneak. Eller? Det där hamnar ju också. Ja, jag tycker bara en djur när han blir... Plus 5. Blir det totalt? Jag säger 11 plus 8, det är 19. Ja. 36 han tagit då. Då är han bloodied. Jag kör min spirit. Nej, jag behöver inte, jag kan gå den. Jag tänker bara så att ni... Och då är det sli i magen. Ja, slå. Alltså, det är stor i magen. Det är så att du sitter så här eller är det stor? Du kan bara göra ability checks. Och du har disadvantage mot ability checks. Du ska klara 13. En DC20 och så ska du klara 13. Men du har disadvantage så du slår 2 D20. Blir hon bladig? Så jag ska inte slå mig? Nej, du ska inte slå. Du ska bara slå för att försöka komma ut. 19. 8 plus. Har jag med plus? Nej, ingenting. Så du misslyckas. Ja, ingenting. Det är bara en DC20 för skrev. Oh. Sorry. Vad gjorde jag på dig? Nu då? Och du gjorde vad? Ja, eller du var klar. Men Mikael biter på dig i mun när du är i munnen. Och då har han advantage på sin attack på. Det var tusen som är 3, sen 12, 13, 14, 15, 17. Mot Aser. Aser. Det är inte rätt. Alltså det är så okej. Hela dag. Kanske jag... Först har du 5 i vanlig damage. Jag har en sköld damage. Ja. Men då kan jag och använda... 2 acid damage. 6-7. Ja, då har jag bara... Nu är det aldrig jag. Jag kör min spirit. Okej. Okay. 23, nu har jag 1 HP mer än dig. Och då har jag typ tagit skada. 15, 16, 17, 18, 19. Det är en träff om det är avse. Alltså det är ju sjuk skada där. Det är helt skada. Jag hade lika mycket med det. Det är ju snart. 33, jag har ju fan tur som idag. 5 är skada. Ja, så flyttar jag en. Några lite grann, så anfaller jag igen. Ja, så är det. Så ska jag slå med träffar. 12. Det är en träff. 14. 12 är träff. Oj. Ja, kul. Jag har så jävla. 6 va? Ja, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blir det. 51 man tagit. Han är död. Nej. Nej. Då är det en ny morotar. I will get in. Roar! Lite av Albert, lite rage på dig. Yes! 17 plus 7, så 24. Mm-hmm. Men som är stealth, då blir det ju en sneak attack. Mm-hmm. 1. 4. 9. 9. 12. Plus 3, 15. Och då är 3 poison. Då blir det 66 antaget. Och då är han död. Ja, jag levlar. Nu är du klar. Ja, då har vi. Vi värnar oss i framåtriktning så vet jag. Jag lotar honom. Och vi lotar den här tomten. Vi kollar väl magen om man tyckte om att äta upp den. Ja, visst. Vi kollar väl senare om vi hittar någon genocide där i som... Vill kanske komma ut. Hallå! Hallå! Vad sa du? Nej, kolla loot. 3962, sa du. 3400 GP. 3972. Vad sa du? 3400 GP. 3400. Hej, vad har hänt? Ingenting. Ingenting. Inga vapen eller så. Nej, inte ens annars. Alltså, hej. Jag ser att den är kletig och ligger och hon sådär. Nej, det var ingen någon kista som var underbörd på. Ja, oh, han är tillbaka och för. Är det rostig? Rostig. Det blir gammal med våld. De har du fått XP? Nej. Det skulle jag aldrig få. Hur ser rummet ut? Det är en stor eld. Det är en stor eld. Det är inga mer kartor, eller? Sen är det en ny öppning också. Okej, en ny öppning också. Ingen dörr. Nej, det är bara en öppning. Och det andra hållet liksom. Och lite på efter tapp ska jag vara. Jag skannar golv, eller skannar. Jag kollar golvet ifrån elden fram till nästa dörröppning då. Mm. Oj, det är 16, inte 19. Nej, det verkar inte vara något speciellt. Jag tar sakta men säkert och går framåt till dörröppningen så långt som jag har tittat. Då, så, så. När du kollar in där, se vad som är nästa. Det ni ser är... Notera att jag är ställt. En dörr och väggen som dörren tillhör verkar vara samma vägg, samma konstrukt som tornet. Som ni såg på berget. Jaha, det är dörren in i tornet. Men jag söker av dörren efter fällor. Ja. Alltså om det finns något. Men var det en korridor eller kom dörren direkt? Nej, det blir som en liten korridor som direkt efter den kommer. 21. Det kan inte vara något speciellt. Ja, jag kollar korridoren först och främst. Det är en, alltså om det ser en tryckplatta på marken eller någon, en liten lina som går över. Mm. Eller, efter den fällor. 18, 21. Det verkar inte vara något speciellt. Visst, jag smyger mig framåt. Jag tänker, hur ser det ut om golvet är så här instabilt att det kan ramla ihop? Fast det borde du ha sett. Du kollade jag golvet efter liksom typ fällor. Ja, men att det är gammalt ingen fällor. Jag tänkte mest, jag sa tryckplattor och någon snöre liksom, tripwires. Jag sa inte om det var så här. Det är inte historien om sånt om golvet kanske, eller vad är det som då? Nej, det är samma sak. Search för att se om den är gammal och eller vad som helst. Historia, det är om du vet vem som har, om du vet vem som har gjort golvet till det. Men det har inte hänt så mycket än. Jag har inte ramlat ner i den här gropen. Vet jag. Kolla väggarna, kanske. Ja, oh, okej okay, då. Vi söker på väggarna då, istället. Mm. 13. Nej, det är bara den du märker. Ja, nej, men vi smyger fram mot dörren. Och det börjar ju bli mörkt igen, det börjar ju slåttna, men du ser ju. Har jag tänder min fack där? Nej, men då stannar jag väl då helt enkelt när det blir mörkt och så kvar i korridoren i andra rummet. Men du och Albert går fram, eller? Jag håller med första. Bakom ja. Alla. Ja, ja. Är alla andra med så då så, då, jag trodde vi hade... Vi går alla på ett led, bara lite ut. Ja. Ja, ni står framför den. Jag trodde vi väntade på någon. Jag kan testa att dra någon så här... Jag kan typ öppna dörrar tyst och grejer, liksom. Jag testar och se om dörren är låst. Eller du hade kollat dörren, va? Mm. Testa och öppna den försiktigt, kolla om den är låst. Mm. Nej, den är inte låst. Du öppnar den. Tyst. Ja. Vad ser vi när vi kollar in i rummet? Det ni ser på en gång, det är att det är en liten korridor igen. Och till vänster ser ni en staty. Det är en staty av ett skelett som står och håller i en skål. Nej, jag söker av skelettet och det är efter typ någon spakare eller att det är något. Det ni ser att den har något flytande i skålen. Kolla arkanerna. Är det mörkt i rummet framför? Mm, det är mörkt hela vägen. Kolla arkanerna. Så du står ju med facka så det är... På skålen, avfram. Själva skålen, det som är i skålen, det är samma som ni hade när ni mötte mig i grottan. Ja. Jag tänder eld på det. Du tänder eld. När du tänder eld på den så ser du att ögonen på skeletten börjar lysa. Och sen sprängs den. Ja. Så du kommer ta lite skada. Nej då. Det var den ingen känsla. Ja. Så jag försöker hoppa därifrån. Det ska du få göra. Men det är bara han som tar skada. Alla ni kommer få ta skada, ni ska hoppa undan. Men han tar mest, för han är med oss. Du måste klara 21 för att hoppa undan. Jag vill inte ta någon skada alls. Ja. Men du hade ju advantage så du får ju ta och slå två tärningar. Ja. Dex och akrobatik. Dex och athletics. Jag kör akrobatik. Det här var så klart. 19. 15. Not good enough. Nej, jag vet inte. Du tar 2d10 i skada. Jag slår det. Jag ska inte jag slå det? Nej, det måste bli skada. Jag vill göra skada på det här. Den där smala pappersbiten jag skriver ner. Du tar 9 i skada. 9. Kolla säkert. 9 bara? Ja. Ja, det tror jag. Oj, bara, det och ni andra kan ju också slå en däcksäck. Men det är inte så lika mycket. Ni behöver bara slå 18. Jag den. Och jag var inte alla det. Det är inte fint. Det var en del av 6 var det. Vad sa du? Däckscheck 18 ska ni klara akrobatik. Nej, jag hade ju precis öppnat dörren, så jag tog mig i dörren. Tog jag nära den? Eller? Ja, den är sprängs, den med vi allt. 19. 19, du klarar den. Vad sa du? Vad ska du förstå? Akrobatik, däck 18. Jag ska få en pool. Jag snubblar på min sko. Du tar 4 i skada. Här kör jag. Du klarar, vad fick Katrin? Nej, 17 när vi träffar. 25. Ja, du klarar det. Katrin tar 3 i skadan. Du tar 0. 25. Du klarar den. Då är det bara du som ska slå också. Mm. Vad gör du? Ingenting. Det var aldrig klart. Nej! Extremity. Nej, det gör jag inte. Du tar 5 i skadan. Ja. Men nu lyser hela tornet. Ja, perfekt, grabbar. Vad ser du då? Är det... vad ser vi då? Ser vi att det är en lång korridor eller är det en som är slut? Nu är det lite kort och sen är det en öppning igen. Det blir slut. Ja, jag går dit. Du går dit? Ja. Rakt in i rummet? Nej, större öppningen och så kollar jag lite. Mm. När du kollar in där så ser du så 3 kister som lutar mot väggarna. 2 på höger och 1 på vänster sida. Alltså, skattkister eller typ som är i grunden? Likkister. Jaha. Så står du och lutar. Är det trä? Nej, det här är mer i sten. I sten. Kanske kan jag vänta ner dem. Ja, precis som jag tänkte. Jag tror det är klar. Ja, är ni där bakom mig? Hör du? Är ni där borta? Mm. Vad säger du? Är ni nära mig? Ja, vi är väl bakom. Nej, vi står så långt bort så vi slipper explosionen. Är du nära mig? Är du med mig? Och jag kunde ha öppnat den där dörren. Ja, men det har vi ju redan gjort. Det var inga fara, det var inte det som var problemet. Och vad som exploderade? Problemet var att han tände eld på en staty. Det ser ju ut som så här i grottan. När han tände där så blev det någonting bra. Förutom att det var ett skelett, den andra var en alv. Mm. Men annars var det ganska likt. Ja, men jag tänkte, här är ju en necromancer, då kanske han vill ha en coolt skelett istället för en tante alv. Okej, vart står alla? I don't know. Här är en dörröppning. En korridor. Här är ett stort rum med 3 kistor. Sätt dig på det här vita pappret, bara hur ni står. Vad har vi Albert då? Där är Albert. Han står typ, där är öppningen. Och sen så står ni, står typ här borta. Jag kan stå istället strax bakom honom. Och så är det kista, kista, kista. Ingen mer va? Nej. Jag och Svensson och vi står i... Fortsätter inte någon korridor eller något? Ska du gå fram till kistan? Det är, jag kollade i det här själva rummet. Sen är det som vanligt en dörr rakt fram. Albert, ska du gå fram till kistan igen? Ja, jag går fram till jag kistan. Jag och Svensson står i stället bakom Albert. Ja, och Svensson... Jag går fram till kistan också. Vilken går fram till då? Den här. Mm. Så kollar jag på den. Om den jag går till ingången så jag är beredd att hjälpa till. Nej. Mm. 18. 18. När du säger att ja, det är en... Den verkar inte vara jämsatt utan du skulle kunna öppna den utan problem. Ja, men jag provar att öppna den. Mm. Du behöver inte slå utan du bara drar ett tag i den. När du öppnar så ser du det som en mumie som står där i. Och den spärger upp ögonen på dig. Slå in sig till. I see you. Ska alla slå eller? Ja, alla kan slå. För de 2 andra bakom öppnas också på en gång. Men vad i? Vad är min super D20? Ja, den ligger på sig för fingrarna på dig. Ja, fast min andra super D20 som jag följer av mig. Nej. Ja, nej. Slag i bra mig, ja, jag ser mig. 9. Mål du ta den? 24. Sli. 11. 21. 24. 9. Svensson. Nice. 9. Aliana. 4. Känns som jag börjar. Okej, okay, ja, det är du som börjar. Chapter 7. Ja, jag skulle säga det, men som jag skulle ställa. Så, vad heter det? Jag går in mot den här. Och sen så slår jag på honom. Mm. Vad var det för mer? Ja, men de är väl bara gjorda av tyg. Det är inte bara att ta och fackla. Vi ska elda upp dem. Elda inte oss. Jag har ju missat 12. De som kommer i vägen är... 12 är det. Det som är sneak och så är assassin. Så det är critical hit. Surprise, nej, en miljon i skada. Den är död. Bra. 19. 19. Absolut. Och sen så vill jag med att köra en stealth. Mm. 19. Ja, det kommer inte. Ja, det är ju ungefär som 20 såklart. För då var minus 1. 15, nej, 14. Men det var ingen blandad eller något sånt. Nej. 19. Då är det Mattias. Men de hade ett hål för att bli hittad. Ja, jag springer och ställer mig över. Med Trident 3 plus 7. Om det är bra. 14, 21. Nu är det D6. Nej, kastar du så var det en D8. Nej, 6. 11. Jag ska ju skydda samtidigt så. Mm. Fick du en massa stats för den? Då är han bladdigt. Han är bladdigt på 30. Nej, det var det att jag gick upp i styrka så jag har 7 plus i träffar. Mm. Sli. Du fick inte plus någon efter. Yes. Jo, jag fick en plus där också. Jag har så här att jag har... Fast när jag stod där. Du stod 5. Du stod direkt i. Direkt i. Mm. Ska jag charge här bort eller ska jag slå på någon? Du behöver typ en 11 för att träffa. 11 plus 7, det är 18. Eller? Mm. Nej, jag träffar på 2 liksom. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 3 av dem är force damage. Var han över någon force? Nej, men då slår han tillbaka. De har multi-attack, så han börjar med sin Wrathing Fist. 8 mot AC en miss. Men då ska du få slå DC Wisdom check. Så du måste klara 8, eller du måste klara 11, annars blir du frightened. Va? Oh. Och det är Wisdom. Du som var bäst, ska bli rädd eller? Ja, det är 14 plus 2, det är 16. Då är du immun mot allt sånt för resten av din counter. Ja, jag skriver det. Men, ja. Och då är det 2 som kör samtidigt. Svensson och 6. Men jag går på den som Emil också. Kommer jag att skriva den? Nej, Norsson är inte tillräckligt nära. Spänka dina med 11 plus. 11 det träff. Du ser 11 i träff. 11 i träff. Då är det på ett vapen. Och så slår ni igen. Ja. Nej. Plus. Nej. Det kan inte. Plus 3. Nej, plus 4. Plus 4. Så 18, 25. 25, 29. Jag har tagit 33. Då är det Samson. Ja, inte jag gått in. Ja, jag tänkte gå på. Ja, då har vi Albert då. Ja. Så du, nej, jag fick ändå 3. 3 plus bla bla bla. Plus, eller ja, i och för sig plus 7. 10. Det är 10. Nej, det är en miss. Ja, då är 11 lägst. Bara 11? Bara 11. Då är det Aliana. Yay! Är det min tur nu? Jag vill snika. Jag tror att jag hade gått bort med snika. Genesai. Ja, men det är för några. 16. Om jag skulle ha 12 har du osynligt. Det blir en träffare hem i stort sett. Jag ställer mig där. Yes. Jag är som nästan redan 10. Och jag kör min spirit hammer på den där saken. Mm. The spirit power! Yeah! Och det är inte riktigt. Åh, det är kall. Nej, 11. 16. Mot oss i träff. Kall! Bra. En kritikal. 5, 6, 7. 7. Då tar vi 40. Då var på den där. Så då flyttar jag den 20 meter. Eller 20 feet. Till den där. Bankar på honom. Och så ska vi se om jag träffar. Oj. 20 kit. Kit. Ja, då är det dubbla den där skadan. 8 plus 8. 8 plus 5. Ja, du ska slå ner. Du slår den en gång till. 13. 8 igen. Så var 16, 17, 18, 19, 20, 21 precis. Då har han tagit 61 och är död. Nej. Nej, för... nej. Det var den han föll. Nej, ja, om jag skojar. Ja, det var inte skadat förut, så den här är 21. 21 och precis. Och den där har fortfarande. Och du hade 4, då är det bara en som charger in här. Akta min bebe. 10 som max, så det är miss på den. Men den andra ska du få slå en DC 11 Wisdom mot. Så det om du blir frightened. Över 11, det är 20. Och där ligger minus. Ja. Vad ska jag slå på den då? Om du har också över 11, typ så högt som möjligt, helst 20. 10. Ja, den var 10. Ja, den var 10, den ramlade. Och hur mycket har du Wisdom? Noll. Då är du frightened. Du springer för livet. Men det var inte mindre än 5, så du blev i alla fall inte paralyserad. Nej. Det för du springer för livet. Katrin. Ja, fast man kan bara... om det är rädd och hoppar. Du har disadvantage on ability checks and attack rolls. Så du ska slå 2 för varje. Vad har sämsta för sämsta? Mm. Och du kan inte genom vilja gå närmare den där mumien. Men alltså, hur länge har disadvantage? Disadvantage är slut. När du är klar i slutet av din runda kan du slå för att se om du får mod. Och jag skulle också bli livet av om en sån där anvades på mig. Tänk andedräkten har en mumie. Det börjar jag om. Annars så. Nej. Yes. Jag lär inte lukta så bra. Jag slår det på alla som står där framför mig. Han är ju torp. Jag tänker på Jack Sparrow. Då står vi istället. Så det blir en sneak om vi pressar igenom det. Kanske bror. Det är ju små så det är ju en träff. Jo. 9 totalt. Ja. Tagit 49. Har du på vad är med på så? Så jag slår istället. Mm. Och då får jag så mycket som 16. 16 måste jag slå. Men det klarar jag upp den där, by the way. Nej, 9. Du vill inte ha hus. Du bara tänkte att du ville ha ett hus. Nej, det här är Slishus. Det här växte upp. Ja. Det är inte färdigdekorerat än. Det här är bara själva grunden. Får jag titta inuti igen? Hur ser det ut? Har du bara gjort den lite då? Vem har tagit rätt skada? Om du tar den här till sidan så ser jag... Ja, den har fallit skräp. Jag har liksom gjort 3 rampar. Jaha. Man ser inte så mycket inuti. Man ser en liten ful disktrasa som är gul. 5 plus 7, 12. En disktrasa? 12 tuffläck. Ja, för att det inte ska skrämma så mycket. Annars liksom man får låta så hela tiden. 2 plus 5, 7. Men jag blir 56. Mitt döda är. Och då är det sli. Yes. Ska jag inte sälja pälsen på dem här? Nej, du ska direkt. Jag vill inte sälja pälsen på dem. 8 plus 7, det blir... Vad gör din bite attack? Gör den så mycket skall. Men det räknas inte. För de kan göra bite och vapen. Kan inte du också göra det? 8. De har multi-attack. Jag har inte det. Hon har multi-attack med 2 handar. Tänk om man har multi-attack. 11. 11 är skadad. 3 hacker. De har tagit 27. Då är det han som slår tillbaka på dig. Och då blir det 8 mot oss. Good luck, have fun. Efter det är det 6 och Svensson. Får jag börja? Nej, jag kör. Jag drar en båge och skjuter på dig. Jag drar en båge. Jag ställer mig så att jag kan skjuta. Jag vet inte. Ja, det är en båge. Typ jag backar. Så det blir en träffar. 19. 26. Kan jag slå en 6 igen som vanligt? Nej, 4. Plus 5, 9. 36, då har bladet. 6. Sen hade jag disadvantage, ja, så du får slå en gång till och ta den lägsta. Slå en 20. 17. Så jag tänkte att du borde ner. 9. Ja, det var 9. Jag läste 3. Okay. 10. Det är en träff ändå. Ja, så slår du för ett andra vapen. Vad sa du? Kanske två då också. Mm. Sju. Ja. Den är död. Men vänta, den var ju bara... Just... Mm. Vad? Den hade ett HP kvar ändå. Den hade ett HP kvar. Eller, den hade två. Jag antar att det spelar ingen roll eftersom du har... Vad du gör så... Ja, så. Vad är han? Ja, men då anfaller jag med den där med min flygande ekorre. Eller, vad var det? Nej. Borken. Du fejlar. Men... Tyvärr inte så kort så hade jag annars hade jag träffat dig i huvudet. Ja, då är det blondinen då som slått på benen. Disadvantage. Disadvantage. 17. Ja, det är precis på. Det är bara en massa 17. Jag skojar inte. Jag måste ha 17 hela ting. På 16. 17, 16. Precis. Alltså, ska jag ha 18? Jag är 15. Jag måste ju träffa mig hela tiden också. Ja. Vad har du glömt nu då? Nej, men jag läste ut grejen. Först har du 8, 9, 10, 11. Bludgeoning damage. Oj, ja. Jag är död. Plus. Du kan du vara död. Eller om åker ner. 9. 11, 12 necrodamage. 12 plus 11. 12 plus 11. 23. Minus massa. 23 minus 9. Du hade väl typ fullt förutom 104. Jag har minus 9. Ja. Minus 9. Och halva HP heter. Nej, 7. Jag hade 17. Eller för, alltså. Nej, totalt. 8 och en halv HP. 8 och en halv. Så ungefär 9. Får en stryk till så är du död, kan jag säga. Vänta, paus. Vad ligger jag på nu? Minus 9. Minus 9. Det är så lågt du verkligen kan då. Okej. Spelar du så? Tack och godnatt då. Hur du spelar med. Lund! Jag kommer till din undsättning. Och då är det Morotar igen. Ja. Oh. Vilka öde... Okej, ni har inte dödat någon, va? Jo, ändå spettet. Ja, men den dödade jag. Nej, det gjorde jag. Jaså. Ja. men det är den som står där vid henne alltså. Mm. Om jag bara smyger ner till handen. Jag missar för det är 8. 8 är miss. Och sen så gömmer vi oss. 18 plus 9 då så. Jag också gömmer. Jag fick också 18. Så det får vi slå om. Var det 18 plus 9? Nej. Med 9. Nu lyckas jag till säga 19. 28. Fan, det kommer jag inte kanske. Mattias? Ja, jag såg när du var på väg att försvinna. Och bara fick ni där kontakt. Och sen slog du igen och lyckades du försvinna. Räck in den i sarkofagen. 10. 10 är en miss. Då är det Sli. Yes. Jag bankar på den. Just det, det är den. Han som hade tagit mest hopp, eller? Han som hade. Jag vet inte. Vad har jag? Nej, 6 var det bara. 6, 11, 12, 13, 14. 14, 50. Då är det han som slår tillbaka. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Först, 12, 10 i bludgeoning damage. Ja, det är ingenting där. Och sen så tar du 11 necrodamage. Gör det någonting? Bludgeoning och necrodamage. 11. 21 totalt, tror jag. Ja, den där fjärt. Skit ner den. Sen är det 6 ska slå för se. Du ska slå över 10. För att inte... Du har tagit en strikes. 2 till och du är död. Och gav, jag tror det. Svensson? Kör en etta. Det är lugnt, jag räddar det. Ja, en liten. Så jag räddar nästa gång. Så är det helt bra, va? Gott. Hur mycket hoppar den här? Nej, jag vet inte. Den har tagit 21. Och den där andra då? Har tagit 50. Jag vänder mig. Och drar på den här skiten. Fast det, Blondin där. Blondin. Jag tänker på att Albert har gitt 5 med HP. Jaha, ja just det. Vi har... Jag vände tillbaks. Så du var. Jag träffar den. 5 plus... 5 plus 7, 12. Det är en träff. Det är en träff. Yeah. 5 plus 5, 10. Då har tagit 60 och är död. Jag går in. 8 plus 9. 17. 17. Ja, jag slog 2. Då är det yes. Yay, jag kutar fram här. Och så kör jag Spare the Dying. Kornen. Du är nollad. Spare the Dying. Du behöver inte slå på sig helt annan pass. Spare the Dying. Plombinen slår på Matteus. 8 bla bla bla, jätteliten. Mortar. Ja, jag hugger emot honom igen då. What? Går du öka AC på något annat sätt? 12. Rustning. Det var rustning. Jag ökar med Dex och Constitution. Men vi skulle inte säga någon har de här majestäten. Det var ingen sneak attack. Då blir ingen sneak om du Mikael vill använda sneak, så här kör vi in. Det är inte poison lager. Låtsas mycket. 3. Nej, du sa så proud. Det är min 10-13. Och sen så gömmer jag mig. 34, så han är bladdig. Och jag lyckas gömma mig. Skitbra. Matteus? Jag slår. Vilket damage han har tagit? 34. Det är typ 30 år sedan. Nej. Tänk om du... Kommer vi göra en short rest efter det här? Jag vet inte. Jag vill inte göra det. Jag vill göra en lång rest. För oss är det en short rest. Ja, men då tar vi en action surge. Då börjar jag göra en till action. Var det värt det? En sjua. Plus. Yes. Då är det ett träff. Ja. Det såg ut som det. Det gjorde faktiskt det. 4, 9. 9. 42. 3. 43 precis. Vad hade de då? 60. Sli. Charge! Wow. Kan han charge igenom det? Han kan springa runt här. Rummet var det sett då. Men tippar den så fortsätter den då. 5. Men jag får såhär så är det 5. 1. En 7. Nej. En 1. Det är critical miss. Men 5. 5 plus 7. Det borde nästan räcka. Det är 12. Det är 12. Det räcker. Nice. Ja. Då borde jag köra. 11. Hur mycket har jag tagit nu? Jag har tagit 54. Kom igen nu, 6 till 3 grann. Ja, 6 du ligger ner och bara myser. Jaha. Då är det Aliana. Yay! Ska jag försöka slå ihjäl den? Eller ska jag heala någon? Okay. Då använder jag min spirit hammer. Den är fortfarande kvar. Ja, jag slår på den där. Krit. Nice. Dubbla. 4. 5. 10. Den är död. Så, där. Och så kör jag en... jag kör en Cure Wound på Fröken Bäver. Ska du köra en rest? Ja, jag ska bara slå på liv igen först. Ja, jag ligger på det. Älskar det. 7%. Ja. Jag vill lota medan Albert har gått och sovit. Lota? Den hittar en crown värd 1300 guldmynt. Skriver du har du några specialeffekter? Ja, en krona. Ingen. Jo, och ett greatsword. Kan man ta på sig det? Det är som ett långsvård, det är mycket större. Mycket större. En greatsword. Hur mycket var det? Greatsword, det är liksom... En krona värt 1300. Tänk dig Aragorns jättelånga supersvärd. Och ett greatsword. Det är inget speciellt. Jag går och kollar den när vi hittar en spännande här. 13. Nej. Jag går och kollar nästa. Vi hade väl lugnt förra året ändå. Så... Jag går på nästa. Ja. Nej. Ja, men så, ni tänker att vi ska köra en rest här nu då? Eller vadå? Ja, nu restar vi.